يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. أطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق سامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهد عزيزي. إسلامسكي سوسيتي بوسنا 2011. يأتي الظلام يأتي الظلام وتنجلي أطرافه عنا عنا. برات أبو صفية دوبيسيو تي زاكوني zbog toga što smatraju tagutske zakone, zato što smatraju da su ti zakoni bolji. Niko neće propiše zakon i kaže on je gori od Allaha, nego ovo je bolje za naše vrijeme, za našu situaciju i tako dalje. Wa anfa'u lil khalqi wa hadha riddatun 'anil islam. I da je to korisnije za robove i to je, kaže, riddet, otpadništvo od islama. I kada je tvoj gospodar objavio: ako budete zahvalni, mi ćemo vam još povećati. Ako budete nezahvalni, inna adabi lešedid, zaista je moja kazna žestoka. Brate, brate, ima. Svatate, isto tako ima naše braće da je Allah uputi, dovede muslimane u opasnost, dovede davu u opasnost, dovede sigurnost određenih muslimana u opasnost nekim svojim gestovima, nekim svojim nepromišljenim postupcima. Svatate? Zbog toga, musliman, kada se radi o tebi, radi što hoćeš. Dakle, ti ćeš odgovarati za sebe, za svoje postupke, za... Ali ako si pravi mu'min, onda nemoj raditi ako znaš da će to što ti radiš drugim muslimanima štetiti. Svatate? I u tome je veći hajr, jer ti se... Dakle, brigate za muslimanima, svataš? Vodiš brigu o muslimanima i u tome je hajr i u tome je inša Allah tera nagrada. Svatate? Ako ti kažeš, ja ću ovako, briga mene što ništa. Da ti samog sebe, dakle, ne interesujete džemat muslimana, interesujete da ti ostvariš ono što misliš da je u redu, da je ispravno. Svatate? Brat Muhammed. Niko ko uđe u džennet neće poželjeti da se vrati na dunjalu. Ko bi to mogu poželjeti? Niko ko uđe u džennet neće poželjeti da se vrati na dunjalu. Subhanallah. Osim šehida. Kaže, neće poželjeti, pa makar da je na dunjalu sve što je njegovo. Da je njegov sav dunjaluk, sve na dunjaluk, osim šehida. Šejh kaže, željeti da se vrati i da bude i 10 puta ubijen zbog kerameta i počasti koje vidi u džennetu. وتناهت منها أغصاني ارويها يا قلب فإني لإجابة سؤلي عطشان. Bosna 2011.